Hallottad? Hallottam. Mászik, hogy meg kell nézni, van egy szemekül a színevegyet. Láttam, hogy a nagy ideában voltak már nagyon színes kiválogatott. Látom, nagyon érdekes. Nem ettem most már. Na, nem se. Egyet nagyjas. Nem is menjetek fel, de akarsz menni, akkor gyere. Mire felmérjük? Hát ki a tevető, de apát kívánok. Nem, most nem akarsz visszamenni, de nem is. Hova akarsz? Felolcsogó. Fölfegesse. De még lehetnek kérdezni, nem működne. Pont, van más hajtáv is, amire veszi a hajat, nem? Kitehetőleg tényleg jó, aztán a maradék is meghagyom magam a kettek. Hályát, ne oldd az ügyet, amennyit akarsz. Lehet, amennyit akarsz. Adjátok ide fel a csomag? Hogyan kicsit az atya rajta? Hát, köszönöm, hogy a rendőrs kocsájában, akkor gamizó kocsájában. Hát, hogy fogsz a felzenni előtt nézni, hogy ilyen megint valahol van. Nem, most meg... Hallod, akarsz meg, hogy hozzá jövünk, akkor legyünk, addig a ütöttünk fel. Jó. Ez a bítőnyű.

egy picit ide, most már ment. Most mi nem. Jó, akkor köszönöm. De bármi, ha nem küldt egy szalut akart. Nem megy. Nem megy a taszkom, most meg. Jó, hopp, indulok. De mire kezdjenek valami? Nem tudom, hogy jól van, hittem a zsákon, hogy hazudt. Átszűzött, nem is szeretnék, nem is patókát, de nyomta, nyomta a kompítőt. Nem nyomom, kézzel, nem elfogtam, nem. Nem nyom, nyom, szó. Szóval ezzel a posztban a Shining csak színet nézzek, mindig. Ez az enyém. Meg lehet nézni. Ez nem fog most már.